Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa zuko na mimi Lomwar Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omen Duayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, maelfu ya hekta za miti hukatwa kila mwaka nchini Burundi kwa madhumuni ya kujenga nyumba, limeandika gazeti la Burundi Eko. Hii sio bila matokeo mabaya kwa mazingira. Mani Rakiza Emmanuel, ambaye amekuwa akijenga nyumba kwa zaidi ya miaka 10, anatoa wazo la miti itakayotumika kwa nyumba ya ghorofa moja. Kuweka dari moja inahitaji angalau miti 500 kwa nyumba moja ya makazi. Miti 500 inalingana na nusu ya hekta iliyofunikwa na mikaratusi. Hii ina maana idadi ya hekta za miti iliyokatwa ili kujenga nyumba hizi zote za ghorofa mbili au za ghorofa nyingi zinazoongezeka kila siku katika mikoa yote. Kutumia kiunzi cha chuma kunaweza kupunguza kwa kiasi kubwa idadi ya miti inayokatwa kwa kusudi hilo, laendelea gazeti la Burundi Eko. Naam, tukisalia nchini Burundi, gazeti la Iwachu linakumbusha kuwa imepita miezi miwili tangu noti mpya za 5000 na 10000 zitumike, lakini tatizo linaendelea. Hakika taasisi za benki zinalazimika kupunguza uondoaji kutoka kwa wateja wao. Wateja wanashangaa ni nini cha kufanya baada ya kiasi kilichoombwa kukataliwa. Unaweza kufikiria mwanzo wa kunukuu, unaweza kufikiria hasira na mfadhaiko wa mtu ambaye amenyimwa haki ya kutoa milioni 4 wakati ana zaidi ya milioni 30 kwenye akaunti yake, mwisho wa kunukuu. Kuhusu taasisi ndogo za fedha ama vyama vya ushirika wa akiba na mkopo, baadhi ya wasimamizi wao waliowasiliana na gazeti hili wanaonyesha kuwa hawawezi kuzidisha 500,000. Miongoni mwa waathirika wakuu wa hali hii ni wafanyabiashara, wauzaji maduka, wasimamizi wa maeneo ya ujenzi. Mara nyingi hulazimika kulipa wafanyakazi wao kwa fedha. Wafanyabiashara wengine wanaanza kupoteza imani na taasisi za benki, la hitimisha gazeti la Iwachu. Na Romadi, kuna nyingi ambazo zimeandikwa kwenye magazeti mbalimbali huko Kampala, niseme Uganda kwa ujumla. Kwa mfano New Vision linaripoti kuwa polisi inafanya uchunguzi kuhusu mauaji yaliyofanyika kwenye uwanja wa golf. Ni mchezo unaochezwa kwa fimbo ila pia kwa miguu. Kuna pia uzinduzi wa usafiri wa ndege za moja kwa moja katika kati ya Entebbe kumradi pamoja na Mumbai tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Hizo ni baadhi ya habari ambazo zimeandikwa, lakini nafikiri wewe umetembelea baadhi ya magazeti mengine, umekuta nini huko? Na gazeti la The Independent limeandika kuwa serikali ishauri kutumia programu ya kujifunza kidigitali kushirikia ujuzi wa kusoma na kuandika na kuhesabu. Wizara ya Elimu ya Uganda na Wizara ya Elimu na Michezo nchini Uganda imeshauriwa kuanzisha mpango wa Can't Wait to Learn kote nchini ili kukabiliana na upungufu wa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ulioenea miongoni mwa wanafunzi hasa wa madarasa ya chini. Can't Wait to Learn ni programu ya kujifunza kidigitali ambapo maudhui ya kielimu yanabinafsishwa kwa michezo na kupakiwa kwenye kompyuta kibao ambao hupewa wanafunzi ili kukuza ujuzi wao. Upango huo uliozinduliwa na shirika la World Child Holland kwa mara ya kwanza katika shule ya msingi ya Nalongo wilayani Luwelo mnamo mwaka 2020 na baadaye kupanuliwa ili kusaidia wanafunzi katika wilaya zinazohifadhi wakimbizi za Arua, Moyo, Yumbe, Kegegwa na Kikuube. Kweli kabisa. Romwadi, tuvuke mpaka kidogo kutoka Uganda tuende huko Kenya, ambako gazeti la Taifa Leo linaandika kwamba kauli zinazotolewa na wanasiasa pamoja na viongozi tofauti nchini kuhusu mazungumzo ya maridhiano na pande, ya pande mbili yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas Nairobi zimeibua wasiwasi kuhusu iwapo kuna nia njema ya kuyafanikisha, ijapokuwa mazungumzo hayo baina ya mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja yanalenga kutafuta suluhisho kati kufuatia mzozo wa kisiasa tangu uchaguzi mkuu mwaka jana. Kauli za wanasiasa zinaashiria wanayachukulia kama mzaha. Hii ni licha ya wabunge wa pande zote kuunga hoja ya kutambua mchakato huo kisheria. Hata hivyo, ijapokuwa kimsingi viongozi hao wanafaa kuonyesha msimamo sawa, ikizingatiwa wako katika mrengo wa Kenya Kwanza, wake Rais Ruto, wametofautiana vikali na wenzao ambao wametoa kauli za kuunga mkono mazungumzo hayo. Na kulingana gazeti la Daily Post huko Kenya, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Mutahi Ngunyi amemuunga mkono balozi wa Marekani Meg Whitman akisema uchaguzi wa mwaka 2022 ulikuwa huru na wa haki na kwamba Rais William Ruto alimshinda kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Alibainisha kuwa Raila Odinga alipoteza kura ya urais mwaka 2022 kutokana na ukosefu wa mpangilio mzuri upande wake. Ngunyi alipuzia mbali madai kwamba Ruto aliibiwa kura. Alirejelea machukizo ya hivi karibuni ya rais ya Raila dhidi ya balozi wa Marekani nchini Kenya, ambaye wakati wa kongamano la ugatuzi lililomalizika hivi majuzi alisema kuwa uchaguzi wa Kenya mwaka jana haukuwa na dosari, ulikuwa wa huru na wa haki. Kulingana na Ngunyi, mashambulio ya Raila dhidi ya Whiteman hayakuwa ya msingi, akisema kwamba yeye Raila anafaa kujilaumu kutokana na kushindwa kwa zabuni yake ya tano katika kiti cha juu cha inchi. Naam, twende Kongo. Makumi ya nyumba za watu waliohamishwa kutoka eneo la Malicha lililoko katika sekta ya Mtambala, eneo la Fizi, zilichomwa moto Jumamosi iliyopita. Actualite.cd ilibaini. Moto kutoka kwa kibanda uliteketeza nyumba zote bila kusababisha uharibifu wowote wa kibinadamu. Mwanzo wa kunukuu, nyumba ziliteketea eneo la Malicha kwa Simbi. Mama mmoja alikuwa akiandaa chakula nyumbani kwake. Nyumba iliteketea kwa moto na nyumba za jirani zikafuata. Walipoteza kila kitu na kukosa makazi. Kila walichokuwa na msaada kimebaki majivu. Alisema, na ndo mwisho wa kunukuu. Masumbuko Elwa, rais wa mashirika ya kiraia, mhimili wa sekta ya Mtambala. Mkuu wa sekta ya Mtambala, Luanusha Josue, alisema ameagiza ujumbe wa tathmini kuripoti kwa tume ya kitaifa ya wakimbizi CNR. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tumeelekea moja kwa moja hadi Sudan Kusini, ambapo Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini na Rais wa Kenya walifanya majadiliano yenye lengo la kuchunguza mikakati ya kufikia suluhu la kudumu la mzozo unaoendelea nchini Sudani, limeandika gazeti la Sudan Tribune. Mkutano kati ya viongozi hao wawili ulifanyika Nairobi mjini nchini Kenya siku ya Jumamosi. Lengo kuu la mazungumzo lihusu kupunguza mzozo. Hali imeendelea zaidi ya kuwa janga la kibinadamu pekee hadi sasa, kujumuisha mienendo mipana ya kikanda. Kenya inaongoza kundi la IGAD ambalo ni la serikali za na serikali na maendeleo za kanda ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, na rais wake alipendekeza kutumwa kwa jeshi ili kuanzisha maeneo tofauti kwa pande zinazozozana. Uongozi wa kijeshi wa Sudani unamtuhumu Ruto kwa upendeleo, ulikataa pendekezo hili. RSF haijatoa taarifa ya kukubali au kukataa pendekezo hilo, na kanda bado haijaamua hatua ya kuchukua baada ya kuwasilisha pendekezo hilo Omer. Naam, saa 10:26 katika studio za Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini bila mapumziko. Romwad, moja kwa moja tuendelee na The New Times ambalo linasema kuwa wasanii wote wa muziki waliotumbuiza katika tamasha lililomalizika hivi punde la Giants of Africa walikuwa na jambo moja la kusema, kwamba onyesho hilo lilikuwa moja kwa ajili ya vitabu. Wiki iliyopita Rwanda iliandaa tamasha hilo la wiki moja kwa ajili ya kuadhimisha miaka 20 ambalo limeonekana kuwa na mafanikio makubwa. Wasanii waliotumbuiza ni kuanzia mastaa walioshinda tuzo za Nigeria, Davido na Tiwa Savage, msanii wa mziki wa Bongo Flava kutoka Tanzania Diamond Platnumz, mwimbaji wa Afrika Kusini Tyler, hadi Bruce Melody wa Rwanda. Romot. Na huko Tanzania, gazeti la Mwananchi limechapisha kwamba rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete ameonya viongozi wa dini na siasa kutumia dini kwa manufaa yao, huko akisema ni hatari kwa amani ya nchi. Kikwete amesema athari ya kuchanganya dini na siasa ni uvunjifu wa amani na utulivu wa taifa. Pia amesema watu kuyatazama mambo ya kidini kwa mtazamo wa siasa na vyama vyao si jambo lenye afya kwa taifa, huku akieleza yote mawili yataathiri umoja na kutishia amani, usalama na utulivu wanaofaidi hivi sasa. Kikwete ameyasema hayo ikiwa ni siku mbili tangu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kutoa tamko lake kuhusu mkataba wa uwekezaji wa bandari kati ya serikali ya Tanzania na ya Dubai ambao ulipitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jumamosi Juni 10 mwaka 2023. Kaka, kumalizia tutambe viwanjani, chuma kinakuja Yanga, TFF yafafanua kila kitu, laandika Mwanasport. Kuna hesabu ngumu mabosi wa Yanga wanazipiga juu ya kukiboresha kikosi chao, hasa juu ya kuiongeza makali safu yao ya ushambuliaji, na kuna mastrika watatu wanaumiza vichwa vya vigogo wa timu hiyo, huku jina la Simon Msuva likirejea mezani. Yanga inafikiria kurudi sokoni baada ya kununua mtu wa haraka wa kuwafungia mabao baada ya kocha Michael Gamond kugundua kwamba washambuliaji wanne alionao wanahitaji muda zaidi kumpa anachotaka. Mwanasport linajua hesabu za mabosi wa Yanga ni baada ya kuisoma timu yao na kujadiliana pia na Gamond baada ya kucheza mechi mbili za Ngao ya Jamii zilizopigwa pale mkoani Tanga. Romot. Na mkwa dondoo hizo za huko michezoni, hatuna cha ziada, usikose kuunganisha katika taarifa nyingine za magazeti hapo wikesho panapo majari wa hapa. Zuliko na mimi Lomwari Dinyo Yuzi kwa ushirikiano wa ila kwanza ni kushukuru Romwadi kwa sababu najua maandalizi alikuwa si mepesi, lakini umejitoa mhanga kwa hali na mali ukafauru kuandaa kipindi vizuri, na shukrani zangu za dhati kwako. Asante sana Omel. Haya. Kwa upande wa mitamba alikuwa Arubeni wa tunatakia sote kila la heri. Habari za magazeti.